Smaczny. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 17 lipca, jest 19. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Już 300 razy interweniowali strażacy po ulewnych deszczach i burzach, które przeszły przez Małopolskę. Za wycofanie się z umowy zbożowej szef polskiego MSZ-u skrytykował Rosję. Prawie 200 gmin z całej Polski apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. Powódź w Repce-Zdrój, pożary dwóch budynków i ewakuacja obozów harcerskich. Efekt burz i ulewnych deszczy, które przeszły przez Małopolskę. Na straż pożarna interweniowała już 300 razy. O szczegółach Paweł Pawlica. Najwięcej pracy strażacy mają w okolicach Nowego Targu i Limanowej. Z tych dwóch regionów pochodzi większość zgłoszeń o zalanych posesjach, domach i pojazdach. Szczególnie ucierpiała Rabka-Zdrój, gdzie w ciągu pół godziny spadło 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wody w korycie Słonki spowodowały wyrwę w wale. Woda zalała wiele posesji, a ulice zamieniły się rwące potoki. Prawdopodobnie od uderzenia pioruna zapaliły się budynki gospodarcze w miejscowości Konina w gminie Niedźwiedź. Spłonęło około 80 metrów kwadratowych zabudowań, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej. Spaleniu uległ cały budynek, maszyny do produkcji elementów drewnianych oraz około 70 sztuk drobiu. Ewakuowano dwa obozy harcerskie. Na razie nie ma informacji o osobach rannych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przebywający w Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau skrytykował Rosję za wycofanie się z umowy zbożowej. Szef polskiej dyplomacji określił działania Moskwy mianem agresji ekonomicznej, uderzającej przede wszystkim w kraje globalnego południa. Do tej pory, jak pamiętamy, Rosja przedstawiała się jako adwokat tych państw, szczególnie wobec państw zachodnich. Teraz sama zdemaskowała swoją własną hipokryzję. W tej sytuacji należy zwrócić się tylko do pozostałych stron, by wytrwały przy swoich zobowiązaniach. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku minister Zbigniew Rau wziął udział w debacie z okazji 25. rocznicy przyjęcia statusu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Będzie też uczestniczył w briefingu Rady Bezpieczeństwa na temat Ukrainy oraz spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonim Guterreszem. Prawie 200 gmin z całej Polski wystosowało do swoich mieszkańców apele o ograniczenie zużycia uzdatnionej wody z wodociągów. Problem z roku na rok jest coraz większy, ale na razie mamy wszystko pod kontrolą, mówił wójt gminy Wólka Edwin Gortat. Zagrożenia związane są ze spadkami ciśnienia. Na pewno nie będzie czegoś takiego, że woda nie poleci z kranu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Non stop monitorujemy tą sytuację. Natomiast wiadomo, że jeżeli będą ludzie więcej zużywali wody, to ciśnienie będzie mniejsze. Mogą się nie załączać różnego rodzaju piecyki, urządzenia. To też z tym się liczymy. Hydrolog Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomniał, że apele mają związek z trwającą hydrologiczną suszą. Również w najbliższych tygodniach deficyt wody będzie się jedynie pogłębiał. Należy ograniczyć podlewanie ogródka. Jeśli już podlewamy roślinność, to starajmy się magazynować wodę deszczową w zbiornikach, w stągwiach, w beczkach. W niektórych gminach, w tym między innymi w podlubelskim Jastkowie, funkcjonują bezpłatne miejsca poboru wody. Przez okres letni i jesienny można czerpać z nich nieuzdatnioną wodę, na przykład na opryski. Podczas wakacji nie zapominajmy o wojnie na Ukrainie, apelują polskie organizacje charytatywne. Mimo ukraińskiej kontrofensywy, potrzeby ludności cywilnej na obszarach ogarniętych wojną wciąż są ogromne. Prezes Fundacji Dziękujemy za Wolność Adam Zawadzki wraz z Ukraińską Fundacją Prawdziwi Ukraińcy przekazał kolejny transport pomocy dla ludności Żytomierza i Chersonia. Zawadzki powiedział nam, że latem trudniej pomagać potrzebującym na Ukrainie. Zmęczenie wojną przekłada się chociażby na coraz cięższe możliwości pozyskiwania środków czy rzeczy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Ta wojna dla Europy Zachodniej, ale też dla nas Polaków jest już kolejną informacją newsową, natomiast wcale nie jest lżej. Tak jak w zimę były potrzebne generatory, tak w tych miejscach jest potrzebna woda pitna, czy w przypadku Chersonia pompy do osuszania miejsc, gdzie była powódź. Adam Zawadzki powiedział, że do Chersonia polski transport dostarczył nie tylko plecaki ratownicze dla służb mundurowych. Zawieźliśmy ponton, pompy strażackie do wypompowywania wody oraz wodery strażackie. No nie zapomnieliśmy też o naszych plecakach ratowniczych dla służb medycznych. Przywieźliśmy również fotel dentystyczny, który w jednej z klinik będzie służył zarówno ludności cywilnej, jak i żołnierzom. Adam Zawadzki przypomniał, że pomocy potrzebują także mieszkańcy pochodzenia polskiego, którzy od wieków tam mieszkają, szczególnie wokół Żytomierza. Organizacje nie kończą zbiórki środków na plecaki medyczne. Informacje o niej można znaleźć na stronie www.apteczkadlaukrainy.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Robert Grzędowski. Nie milknął echa wczorajszego sukcesu polskich siatkarek, które zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów. W meczu o brąz ograły w Arlington w Teksasie reprezentację Stanów Zjednoczonych 3-2. To pierwszy w historii medal Polek w Lidze Narodów, a ogółem na taki medalowy sukces kibice czekali od roku 2009 i brązu Mistrzostw Europy. Wcześniej były dwa tytuły mistrzyń Starego Kontynentu. Dziś złotka, jak mówiło się o polskiej drużynie, gratulują sukcesu młodszym koleżankom. Słuchamy dwukrotnej mistrzyni Europy Aleksandry Jagiełło. Wszyscy już byli tak spragnieni. Na początek, myślę, postawy, którą zaprezentowały dziewczyny, czyli walki, oddanego serducha, radości. No a w drugiej kolejności to właśnie wytrzymywania i wygrywania z tymi najlepszymi. No super, aż się ręce same składają do oklasków i myślę, że nie ma osoby, która by się nie cieszyła. Teraz przed reprezentacją dwie najważniejsze imprezy sezonu, czyli Mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie. Męska reprezentacja swój turniej finałowy Ligi Narodów rozegra w tym tygodniu w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu, ale sezon reprezentacyjny to także czas transferów w siatkówce klubowej. Coraz mocniejsza wydaje się drużyna projektu Warszawa. Zespół ze stolicy wzmocnili już serbski środkowy Srećko Lisiniac, przyjmujący Karol Borkowski i to najnowszy transfer atakujący Bartłomiej Bołądź. Bołądź odchodzi z Trefla Gdańsk. Dlaczego? Będzie większa szansa, żeby zagrać o najwyższe cele, a teraz jestem starszy i może już nie być za dużo szans, żeby w takiej drużynach grać. Ale na pewno niełatwo było mi z Gdańska odchodzić, bo naprawdę mi się tutaj po pierwsze dobrze trenowało, dobrze żyło. Bardzo dużo aspektów było na plus. Mówił Bartłomiej Bołądź, nowy atakujący projektu Warszawa, piątego zespołu poprzedniego sezonu siatkarskiej Plus Ligi. Nie podam wyników dzisiejszego etapu Tour de France, bo dziś dzień przerwy w Wielkiej Pętli. Czas na spokojną analizę wydarzeń minionych dni, między innymi zwycięstwa Michała Kwiatkowskiego na 13. etapie. Analizuje dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. To, co pokazał Michał, pokazał naprawdę swoją wielką klasę, swoją intuicję, swoje wyczucie. To, co ja ciągle mówiłem, że Michał to jest urodzony do ścigania się, to pokazał to w tak piękny sposób, wygrywając właśnie niełatwy etap, bo to nie był płaski etap, że odpuścili Michała i pojechał sobie, bo jest daleko w klasyfikacji. Nie, on walczy naprawdę z najlepszymi, z Pogaczarem, ze wszystkimi, żeby wygrać ten etap i pokazał tutaj naprawdę wielką klasę. We wtorek powrót do ścigania w Tour de France to będzie jazda indywidualna na czas. Czas na kilka słów o pogodzie. Chmura burzowa zbliża się do Warszawy i za chwilę będzie lało i grzmiało. Podobnej wielkości chmura zbliża się też do Trójmiasta. Tam może trochę mniej grzmotów, za to deszczu również pewnie będzie sporo. No ale nic to w porównaniu. Aha, jeszcze jedna taka chmura. Gdzieś tu między Kędzierzynem, Koźlem a Częstochową i tam również trochę grzmi. Ale nic to wszystko w porównaniu do tego, co dzieje się na Podkarpaciu, bo tam potężna chmura i w wielu, bardzo wielu miejscach grzmoty i ulewny deszcz. To jest pozostałość tego, co Państwo słyszeli w serwisie. Działo się dzisiaj w Małopolsce. Jeśli chodzi o temperatury, w dalszym ciągu mamy dość wysoko na termometrach. Około powyżej 20 stopni na pewno w całym kraju. 19 jedynie w tej chwili tylko w Gdańsku. A tak to Poznań 26, Wrocław 25, Kraków 22. Podobnie Lublin, ale Rzeszów już 24, w Warszawie 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Nie da się pomylić z żadnym innym. 16 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, strategia podróży to jest coś, o czym rozmawiamy dziś w audycji Po Drodze z Trójką. No, kiedy jedziemy samochodem na wakacje, to mamy do pokonania dystans nierzadko kilkuset kilometrów, jeśli to trasa krajowa, rzecz jasna. Jeśli gdzieś za granicę, takie przykłady już mieliśmy, Węgry czy Chorwacja, no to robi się nawet może i 1000 albo i więcej kilometrów. Więc strategia podróży to jest coś, co warto sobie ułożyć, warto sobie zaplanować, choćby takie punkty odpoczynku. Już mówię, że niekoniecznie jeśli chodzi o nocowanie, ale nawet po to, żeby gdzieś tam dać odpocząć zmysłom w trakcie jakiejś może dodatkowej wycieczki po trasie, czy zwiedzenia jakiegoś fajnego miejsca. Lepiej jechać na wakacje rano, lepiej jechać taką wakacyjną podróż po południu, a może w nocy. W tym okresie wakacyjnym, kiedy jestem nad morzem, to dosłownie włos mi się jeży na głowie, kiedy widzę o godzinie 7 lub 8 kiwających się nad kierownicą kierowców z południowymi rejestracjami. Taki jeden z drugim przez cały dzień pracuje, 8 godzin, później się pakuje przez kilka godzin, a później przecież najlepiej się w nocy jedzie. Tylko że naprawdę czas reakcji tych ludzi jest powalający. Więc może jednak troszeczkę dać sobie luzu. To prawda. Zmęczenie to jest też element, który przyczynia się do pogorszenia bezpieczeństwa i naszego, i tych wszystkich, którzy z nami jadą, nie mówiąc już o innych użytkownikach drogi. Strategia podróży wakacyjnej. 2 2 7 3. Michał Kowarski przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu. W sercu talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach. Co ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce, trzymając się za ręce prowokujemy szczęście jedno z tych chwil. Co ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej, w świetle niezliczonych gwiazd. Co za pamiętności, czuję się o ty, czuję ją ja, czuję ją my, ze mną o. Pełne radości, nauczmy świat kochać za noc. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach, więc mocą nawet znosi. wolności, używam języka swego ciała, słów grów naszych serc, spotyka się to działa, bez lęku w krainie intymności, naszej świątyni tajemniczości. Bo co mówię, który raz to trwa, jestem tu, nie używając wędrych słów. O nie, zamknij oczy i oddychaj mną. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w moich ogrodach spokoju i stresu. Ta liczba zakrętych słów. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w moich ogrodach. Talizma zakrętych słów. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zakrętych słów. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w ogrodach. Trójka. Program trzeci. Favorite Game i The Cardigans. Po drodze z trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza, 24,5 minuty po godzinie 19. Proszę Państwa, znany podróżniczy magazyn Travel and Leisure opublikował wyniki ankiety, w której czytelnicy wybierali najlepsze europejskie wyspy. Pod uwagę były brane takie kryteria jak atrakcje przyrodnicze, plaże, zajęcia, zabytki, restauracje, jedzenie, ludzie, życzliwość, no i ogólna wartość. Dla każdej cechy respondenci mogli wybrać ocenę doskonałą, powyżej średniej, średnią, poniżej średniej lub słabe. Końcowe wyniki są średnimi tych odpowiedzi. No i tegoroczne zestawienie najlepszych wysp w Europie wygrała Madeira, która w ubiegłorocznym notowaniu awansowała, w porównaniu z tym ubiegłorocznym notowaniem awansowała o 5 miejsc. Respondenci najbardziej chwalili imponujące skaliste klify wulkaniczne, setki kilometrów lewat, czy kanałów irygacyjnych zapewniających świetne warunki do trekkingu. Ankietowani docenili również jakość życia nocnego, posiłki serwowane w restauracjach. W czołówce najwięcej reprezentantów miała jednak Grecja. I tak na trzecim miejscu znalazła się leżąca na Morzu Egejskim w archipelagu Cyklady wyspa Paros. Piątą pozycję zajęło Rodos, ósmą Santorin. W czołowej piętnastce znalazły się również Milos, Kreta, Mykonos i Korfu. A pomiędzy Maderą i Paros, czyli pomiędzy miejscem pierwszym i trzecim, znalazła się, uwaga, druga co do wielkości wyspa Szkocji. Nie wiem, czy dobrze wymówię tę nazwę, Skye. To co prawda nie jest wyspa kojarzona z jakimś wakacyjnym wypoczynkiem w pełnym słońcu, ale turystów zachwyciła tutaj dzika, niemal nienaruszona przez człowieka przyroda. Względem ubiegłorocznego zestawienia Skye awansowała aż o 15 miejsc. Szkocja. Idę o zakład, że bardzo niewielu z nas pomyślałoby o takiej wakacyjnej destynacji. Mnie stać dla ciebie. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepolonieamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Minęła 19.30. Rozpłakało się niebo nad Warszawą, no ale to nie jedyna przeszkoda, jaką mogą napotkać na swojej drodze kierowcy, no i nie tylko w Warszawie, ale o szczegółach już teraz Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. To prawda, ulewny deszcz, burze i grad to wszystko przeszkadza i utrudnia jazdę zmotoryzowanym. Proszę pamiętać, że mokra nawierzchnia to nawierzchnia śliska, a na niej znacznie wydłuża się droga hamowania. Krajowa dwójka, odcinek Mińsk Mazowiecki, Międzyrzec, w Żelkowie Kolonii na 566 kilometrze. Nic się nie zmieniło po zdarzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego. Dwójka jest wciąż zablokowana. Autostrada A4 między węzłem Kraków-Wieliczka, węzłem Kraków-Łagiewniki na 423 kilometrze. Tam, przypomnę, kilka godzin temu wywróciła się ciężarówka i zablokowała jezdnię w kierunku Katowic. S7, odcinek Ostróda-Olsztynek w Warglewie na 85 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowało jezdnię w kierunku Gdańska. Droga krajowa numer 28, odcinek Limanowa Mszana Dolna w Dibrze na 98 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych, 4 osoby ranne. Droga numer 28 jest wciąż zablokowana. Trasa numer 53, odcinek Ostrołęka Myszyniec w Siarczej Łące na 101 kilometrze, po zderzeniu ciężarówki z autobusem droga jest też zablokowana. Jeszcze trasa numer 58, odcinek Ruciane Nida Szczuczyn w Piszu na 120 kilometrze, po kolizji dwóch aut osobowych droga numer 58 jest wciąż zablokowana. Życzliwości i ostrożności. Po drodze z trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Za 27 minut 20. Yeah.

A jeśli jedziemy gdzieś dalej niż tylko nad morze, czy w góry, dalej niż kilkaset kilometrów? Daleką podróż to najlepiej jest się wybrać kilku kierowców, a jeszcze lepiej kilku kierowców i kilka samochodów. Otóż w czasach PRL-u w ramach wymiany wędkarskiej pojechaliśmy dwoma katami z Warszawy nad jezioro Bajkał. To jest ponad 6 tysięcy kilometrów. W jednym było 4 kierowców, w drugim było 4 kierowców. Jeden kierowca miał cały dzień dyżur, trzech mogło odpoczywać. Podobnie w drugim samochodzie. Na parkingu jeden spał w samochodzie, żeby przypadkiem go nie ukradziono. A na stacjach benzynowych, jak zobaczyli taką historię, to dostawaliśmy benzynę za grosze. Nie, no to po prostu bajka. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from empty ears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. Program trzeci. time anywhere. Queens of Stone Age. Za 12 minut godzina 20. Jeśli państwo aktualnie w trasie, jeśli państwo aktualnie w podróży, to chyba mam dobry pomysł i pretekst do tego, aby stanąć na chwilę, zrobić sobie przerwę i posłuchać. Porcja prozy teraz przed nami. Arthur Conan Doyle, znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Jeżeli mamy jechać do Norwood, to byłoby dobrze gotować się już do drogi, zauważyłem niepewny. Jak się państwo zapewne domyślają, to eks-oficer armii indyjskiej był moim ojcem. Przed mniej więcej 11 lat podał się do dymisji i zamieszkał w Upper Norwood. W Indiach powodziło mu się bardzo dobrze, tak iż przywiózł ze sobą znaczną kwotę w gotówce, dużą kolekcję zbiorów hinduskich i kilkoro służby. Następnie kupił dom i żył w luksusie. Poza mną i moim bratem bliźniakiem Bartolomeusem nie miał więcej dzieci. Doskonale pamiętam, jakie wrażenie wywołała w domu wieść o zniknięciu kapitana Morstena. Czytaliśmy o tym w pismach, a wiedząc, że był przyjacielem ojca, otwarcie dyskutowaliśmy nad tym w jego obecności. Często snuł z nami domysły, co się mogło stać z kapitanem. Nigdy na chwilę nawet nie przyszło nam na myśl, że nosi taką tajemnicę we własnej piersi i że on jeden na świecie wie, jaki los spotkał Arthura Morstena. Wiedzieliśmy jednak, że jakaś tajemnica otacza naszego ojca, że grozi mu jakieś konkretne niebezpieczeństwo. Bał się wychodzić sam i jako dozorców zatrudniał stale dwóch byłych bokserów. Williams, który państwa tutaj przywiózł, jest właśnie jednym z nich. To dawny mistrz Anglii w wadze lekkiej. Ojciec nigdy nie zdradził się nam ze swych obaw, ale pamiętam, że miał bardzo wyraźną odrazę do ludzi z drewnianą protezą zamiast nogi. Obaj z bratem uważaliśmy to początkowo tylko za jakieś dziwactwo ojca. Wypadki późniejsze jednak przekonały nas, że rzecz miała się inaczej. W początkach roku 1882 ojciec otrzymał list z Indii, który go ogromnie wzburzył. Czytając go przy śniadaniu, omal nie zemdlał i od tej pory chorował już do końca życia. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, co ten list zawierał. Zdołałem tylko zauważyć, gdy ojciec trzymał go w ręku, że był krótki i zabazgrany. Pod koniec kwietnia lekarze orzekli, że nie ma nadziei na utrzymanie go przy życiu. Wówczas oświadczył, że pragnie zakomunikować nam swoje ostatnie polecenia. Kiedy weszliśmy do pokoju, był wsparty o poduszki i ciężko dyszał. Polecił nam zamknąć drzwi na klucz i stanąć po obu stronach łóżka. Wtedy, pochwyciwszy nas za ręce, głosem łamiącym się ze wzruszenia i bólu, uczynił nam niezwykłe wyznanie. Postaram się oddać jego słowami to, co nam wtedy powiedział. Jeden tylko ciężar mam na sumieniu. W tej ostatniej chwili zaczął. To sposób, w jaki postąpiłem z sierotą po Morstenie. Przeklęta chciwość, którą grzeszyłem przez całe życie, spowodowała, że ukryłem przed nią należny jej skarb, bo co najmniej połowa jej przypadała. A przecież sam też nie odniosłem stąd absolutnie żadnej korzyści. Tak przeklętą rzeczą jest skąpstwo. Już samo uczucie posiadania tak mnie upajało, że nie mógłbym podzielić się z kimkolwiek. Czy widzicie ten różaniec z pereł tam, obok butelki z chininą? Nawet z nim nie mogłem się rozstać, choć po to go wyjąłem, żeby jej oddać. Tak, wy, moi chłopcy, musicie, sierocie, zwrócić należną jej część skarbu Agry. Nie czyńcie tego jednak teraz, dopóki jeszcze żyje. Bywało przecież, że cięższą niż ta chorobę ten czy ów przeżył. Opowiem wam teraz, w jaki sposób umarł Morsten, ciągnął ojciec. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle, Znak Czterech, czytał Krzysztof Wakuliński. Kolejny odcinek jutro przed 20. Bo dziś u nas to już wszystko. Olga Szućko, Michał Kowarski i Witold Lazar, dziękujemy. To była wakacyjna, trójkowa audycja podróżnicza po drodze z trójką. Ktoś nie mówisz z Bogiem.